ligesom en perle. Dine øjne har lys, dine læber giver kys, når vi ses. Du har mig, og jeg føler mig helt med dig. Jeg ønsker, at du vil dele dit liv med mig. Jeg vil give dig mine roser, som et tegn på al min kærlighed. Du skal få en ny hverdag, det er dig jeg holder af. For mit liv, det er dit. Jeg vil give dig mine roser, for at vise hvad jeg føler. Som en handling for at vise hvor jeg står. Du bliver rørt, når jeg siger at jeg elsker dig. Men hvorfor skjule nogle ting, som man føler sig stærkt i sit sind? Du er min, vi skal helske til den sidste stund. Hver kys besejler vor kærlighed mund til mund. Jeg vil give dig mine roser, som et tegn på al min kærlighed. Du skal få en ny hverdag, det er dig jeg holder af. For mit liv det er dit. Jeg vil give dig mine roser, for at vise hvad jeg føler. Som en handling for at vise hvor jeg står. Jeg vil give dig mine roser, som et tegn på al min kærlighed. Du skal få en ny hverdag, det er dig jeg holder af. For mit liv det er dit. Jeg vil give dig mine roser,